Ինչպես ասել է Ֆրանց Կաֆկան, երջանկությունը բացառում է ծերությունը, ով պահպանում է գեղեցիկը տեսնելու ունակությունը, նա չի ծերանում։ Ուստի եկեք երբեք չկորցնենք գեղեցիկը տեսնելու ունակությունը եւ մեր շրջապատում միշտ փնտրենք երջանկություն պարգևող երևույթներ։ Ուրախ ենք կրկին ողջունելու ձեզ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Ձեր եթերային ուղեկիցն է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարը։ Այսօր ապրիլի 18-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Ստուդիայում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մեր ծրագրում Արցախի Ստեփանակերտի եւ Շուշիի տուրիստական նոր քարտեզներ են ստեղծվել Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի կողմից։ Մանրամասները Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեում։ Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջի Դաշնամուրի բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Գայանե Արզումանյանի երազանքներն ու նպատակներն ամուր թելերով կապված են Արցախի հետ։ Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Ինչով է առանձնանում այսօրը մարդկության տարեգրության մեջ կտեղեկանենք օրացույցից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Երեք Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում ներկայացվեց թումոցիների կողմից ստեղծված Արցախի, Ստեփանակերտի և Շուշիի տուրիստական նոր քարտեզները։ Թումո Ստեփանակերտի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանի խոսքով քարտեզները ստեղծելու նպատակով երկու աշխատարան են կազմակերպել, որոնք վարել են դրսից հրավիրված մասնագետներ։ Մենք այսօր շատ լավ ավարտական փուլի արդյունքներով ենք ուզում ներկայանալ ձեր դիմաց ումանավան տուրիզմի վարչության համար։ Քանի որ աշխատանի պատվիրատուն եղել է Արցախի ունեմ տուրիզմի վարչությունը, ովքեր մեզ վստահեցին, որպեսի Արցախի, Շուշի և Ստեփանակերտի քարտեզները թարմացնենք։ Թարմացնենք եւ ինչու՞ չէ մի քիչ թումոյական նաեւ ոչ տանք, որպեսի ապագային մեր Արցախ այցելող զբոսաշրջիկները ավելի լավ տեղեկացված լինեն եւ մանավանդ նկատի ունենանք բոլոր այդ զարգացումները, որ Արցախն ապրել է։ Պարզ օրինակ տամ ճանապարհաշինություն։ Նման ծրագրեր մենք շատ իրականացնենք, ես դրան համոզված եմ։ Համոզված եմ նաև նրանում, որ այստեղի կառավարությունը Արցախի բարձր դիտակցությամբ հասկանում է, որ մեր էկոսիստեմը, եթե ինքը իր երկիրը մատերիալների վրա ներկայացնելու այդ պրոդուկտների վրա աշխատի, այլ ավելի ոչ միայն համուհոտ կունենա, այլ ավելի ռեալ կլինի։ Դրա համար մենք շատ լավ իրանց հետ համագործակցում ենք, սա մշակույթի նախարարության հետ, սա տուրիզմի վարչության հետ, ուրիշ ծրագրեր ունեցել ենք ու կունենանք։ Տուրիստական քարտեզների դիզայնի աշխատարանի ղեկավար Ամերիկա Հայ Անի Ջաֆերյանի համար դա առաջին աշխատարանն էր Թումո Ստեփանակերտում։ Այսօրանին նորից Թումո Ստեփանակերտում է, այս անգամ մեծ թաղեր գյուղի բրենդինգի աշխատարանն է վարում։ I feel so lucky to have been able to work with such a talented, creative and inspiring group of students. Ես շատ հաջողակ եմ, որ բախտ եմ ունեցել աշխատելու տաղանդավոր ու ոգեշնչված մի խումբ թումոցիների հետ։ Աշխատարանի սկզբում մենք ավելի շատ մտածել ենք տուրիստական քարտեզի ընդհանուր գաղափարի եւ այն օգտագործողների մասին։ Մեր բախտը բերել է, որ քարտեզագրության տեխնիկական մասը մեզանից առաջ արդեն կատարել են թումոցիների մեկ այլ խումբ։ Դա մեզ հնարավորություն տվեց ավելի ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերել գործին։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտա Գրիգորյանի խոսքով նոր տուրիստական քարտեզների կարիք վաղուց էր զգացվում։ Արցախի զբոսաշրջային քարտեզ ստեղծելու գաղափարը նոր չէ, որովհետև գիտենք, որ արդեն զբոսաշրջային քարտեզներ արկա են, օգտագործվում են զբոսաշրջիկների համար։ Խնդիր առաջացավ ունենալու ավելի նոր ենթակառուցվածքներ, որովհետև արդեն ինչպես նշվեց, ունենք շատ նոր ճանապարհներ, ունենք տարբեր զբոսաշրջավայրեր, որոնք ընդգրկված չէին հին քարտեզի մեջ, եւ հետաքրքիր է, որ միած շվեցարացի մասնագետ է ժամանել Արցախ, խոսակցության ընթացքում շեշտեց, որ դուք ունեք քարտեզ, որի մեջ սա չկա եւ այլն։ Ես ասացի, որ մի ամսվա ընթացքում մենք դա անպայմանորեն կունենանք, հետո կապել ենք Թումոյի կենտրոնի հետ ծրագիր իրականացնելու համար, որովհետեւ համոզված ենք, որ Թումոն միշտ որակով product է ներկայացնում։ Այդ նկատառումներից ելնելով էլ դիմեցինք։ Հիմա տեսնում ենք, որ ունենք նոր արդյոք կանացված քարտեզ բոլոր այդ տեղեկություններով։ Սքեչ տարբերակով արկել եմ Շվեցարացուն, ասացի դնայի ոնց է ստացվել, ինքը ասենց նայում է ու հիացմունք էր արտահայտում, որ երեխեքին բայց ինչ աշխատանք են մեզ կատարել։ Քարտեզը մոտ ժամանակներից արդեն տպագրվելու է օֆսետ տարբերակում եւ բաժանվելու է մեր տեղեկատվական կենտրոններում, անցակետերում, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ տեղեկատվական կենտրոններում եւ արտասահմանում։ Նպատակը իհարկե մեկն է, որ զբոսաշրջիկը իմանա իր տեղը եւ իմանա այս զբոսաշրջավայրերի տեղը, որտեղ ինքը ցանկանում է այցելել։ Ցավոք սրտի, ինչպես գիտենք, այդ խնդիրը ունենք միշտ, որ զբոսաշրջիկները փորձում են որակով քարտեզ գտնել, թե կոնֆլիկտի պատճառով օնլայն տարբերակ քարտեզները սխալ են մատուցվում, թե նաեւ տեղեկատվության քիչ լինելու պատճառով դժվարանում են գտնել, բայց այսօր արդեն նաեւ Թումոյի միջոցով կունենանք ավելի հետաքրքիր եւ ավելի պրակտիկ product։ Անպայման օնլայն տարբերակներ են հրապարակելու, որովհետեւ մոտավորապես 23000 արտասահմանցի զբոսաշրջիկ ունենք եւ պարզ է, որ հնարավոր չէ բոլորին ապահովել քարտեզներով, դրա համար նաեւ իհարկե Թումոյի հետ համագործակցությամբ հրապարակելու ենք եւ ունենալու ենք օնլայն տարբերակով։ Ռադիոդոսող բարեկամներ, դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Հայ է, հարության համար։ Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնի գալա համերգը համախմբել էր Հայաստանի և Մալթայի երաժիշտներին։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ապրիլի 16-ին Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում հանդես են եկել Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մենակատարները՝ Ռեբեկա Հոլը, ֆլեյտա, Բրիտ Արենդը, Տավիղ, Էթիեն Քաթաջարը, գալարափող և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատար Կարմինե Լաուրին, ջութակ։ Դիրիժորական վահանակի մոտ էր նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սերգեյ Սմբատյանը։ Երեկոյի ծրագիրը բաղկացած էր դասական երաժշտության գոհարներից՝ Վոլֆգանգ Ամադեյոս Մոցարտի կոնցերտը ֆլեյտայի, տավիղի և նվագախմբի համար, Ռիխարդ Շտրաուսի գալարափողի և նվագախմբի թիվ 1 կոնցերտը և Հենրիկ Վենյավսկու ջութակի թիվ 1 կոնցերտը։ Մալթացի երաժիշտների և հայկական նվագախմբի համագործակցությունը ստեղծել էր հետաքրքիր ու ներդաշնակ մի մթնոլորտ, որը փոխանցվում էր ունկնդիրներին։ Նշենք, որ ապրիլի 16-ին Վալետայում մեկնարկել է նաև Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում անցկացվող երիտասարդ դաշնակահարների միջազգային մրցույթը, որին մասնակցում են 70 դաշնակահարներ։ Մրցույթի եզրափակիչ փուլը տեղի կունենա ապրիլի 29-ին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գործադիր տնօրեն Աննա Տեր Հովակիմյանը մամուլի ասուլիսի ընթացքում նշեց, որ սպասվում է հետաքրքիր ծրագիր։ Մենք ունենք մրցույթի մասնակիցների հետ համագործակցության փորձ Հայաստանում, մեր կողմից կազմակերպվող Խաչատրյանի միջազգային մրցույթի շրջանակներում։ Կարող եմ վստահեցնել, որ կանենք ամեն հնարավորը հանրությանը ներկայացնելու մրցույթի մասնակիցների տաղանդի ամենավար դրսևորումները, ասել է Աննա Տեր Հովակիմյանը։ Հանրահայտ ձայնը հեռուստանախագծի ռուսական տարբերակը պատրաստվում է ընդլայնվել և շուտով հեռուստատեսության եթերում կհայտնվի ձայնը 60+ շոուի առաջին եթերաշրջանը։ Անվանումից հասկանալի է դառնում, որ նախագծի նոր ձևաչափի մասնակիցները կլինեն 60-նանց մարդիկ։ Ռուսական առաջին ալիքի կայքում արդեն հայտնվել է նախագծի մասնակցության համար դիմումի ձևերը։ Ձայնը 60+ առաջին եթերաշրջանը կմեկնարկի այս տարվա սեպտեմբերին, սակայն հստակ ամսաթիվը դեռ չի նշվում։ Ամերիկացի ռեժիսոր Սթիվեն Սփիլբերգը դարձել է ամենից շատ վաստակած ռեժիսոր կինոյի պատմության մեջ, ով կինովարձույթում ավելի քան 10 միլիարդ դոլար եկամուտ է ստացել։ 71-ամյա Սփիլբերգը 10 միլիարդ դոլարով շրջանցել է Մատանիների Տիրակալը ֆիլմի ռեժիսոր Փիթեր Ջեքսոնին, ով իր ֆիլմերի օգնությամբ 6.52 միլիարդ դոլար է աշխատել։ Նրանց հաջորդում են Տրանսֆորմերների հեղինակ Մայքլ Բեյը 6.414 միլիարդ դոլարով, Ավատար և Տիտանիկ ֆիլմերի ռեժիսոր Ջեյմս Քեմերոնը 6.138 միլիարդ դոլարով։ Սփիլբերգին առաջատարի դիրքերում հայտնվելու հարցում օգնել է պատրաստվի առաջին խաղացողը՝ բլոկբասթերը, ով արդեն 114 միլիոն դոլար հասույթ է գրանցել վարձույթում։ Ամերիկացի դերասան Հարի Անդերսոնի անշնչացած մարմինը հայտնաբերվել է ԱՄՆ Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի Աշվիլ քաղաքի իր տանը։ Հայտնի է, որ դերասանը 65 տարեկան էր, նրա մահվան պատճառը դեռ չի նշվում։ Տեղի ոստիկանությունից հայտնել են, որ դերասանի տնից ահազանգ է ստացվել, իրավապահները շտապել են դեպքի վայր ու հայտնաբերել նրա դին։ Ընդ որում գտնված չէ որևէ ապացույց, որը կհուշեր դերասանի բռնությամբ սպանված լինելու մասին։ Անդերսոնի որդի Դեշիելը հայտնել է, որ իր հայրը մահացել է սեփական մահով։ Նշենք, որ Հարի Անդերսոնը եղել է Սթիվեն Քինգի այն վեպի առաջին էկրանավորման հերոսներից, խաղալով Ռոչի Տոզիերի դերը։ Դերասանը սկսել է ժողովրդականություն վայելել նաև Գիշերային դատաստանը հեռուստասերիալի շնորհիվ, որտեղ խաղացել է Հարի Սթոունի դերը, ինչպես նաև մի շարք այլ ֆիլմերից։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Ահ կատ ես թե հարուստ, Ռադիո լսող բարեկամներ, այժմ լսեք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Հայրեր և որդիներ, հարատև պայքարի շարժիչ ուժը երիտասարդությանը մղում է արարումների, անհնարին իրագործելու անվերջ որոնումների, և եզակիներն ու շնորհալիներն են օժտված հաղթահարելու նախորդների ստեղծագործական հաջողությունների բարձր սանդղակն ու ստայդըմ արժանանալ համընդհանուր ուշադրության ու հարգանքի։ Բոլորովին վերջերս Ստեփանակերտում կայացավ Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի դաշնամուրի բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Գայանե Արզումանյանի առաջին մենահամերգը, որի ընթացքում հնչեցին հայ, եվրոպացի ու ռուս անվանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Մենահամերգին Գայանեն ներկայացրեց ուսումնառության տարիների ընթացքում սովորած լավագույն ստեղծագործությունները։ Նախնական երաժշտական կրթությունը ստանալով Հադրութի շրջանի Տողյուղի արվեստի դպրոցում ուսանել է նաև ջութակի, կիթառի, կանոնի բաժիններում, սակայն սերը երաժշտաշխարհի հետ կապվում էր դաշնամուրի ստեղներով, ուստի ընտրեց դաշնակահարի մասնագիտությունը։ Բազմազբաղ այսպիսի կենսակերպով հանդերձ այցելում է նաև Ստեփանակերտի Թումո կենտրոն, բացահայտելու նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիայի աշխարհը։ Մասնակցել է երաժշտական տարբեր մրցույթների, զբաղեցնելով առաջնակարգ տեղեր։ Դաշնակահարների Առնո Բաբաջանյանի անվան միջազգային մրցույթ փառատոնի դափնեկիր է։ Գայանեն պատրաստվում է ընդունվել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրի բաժին, հայտնի դաշնակահարուհի դառնալու երազանքին հետամուտ։ Ես սովորում եմ 4-րդ կուրսում դաշնամուրի բաժնում Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում։ Քանի որ ես ունեմ ստեղծագործությունների մեծ ռեպերտուար, փորձեցի հանդես գալ իմ ստեղծագործություններով։ 5 տարեկանից հաճախել եմ երաժշտական դպրոց, Տողի արվեստի դպրոցում, դասատուն Սուսանա Բալայան, դաշնամուրի բաժին, եւ մասնակցել եմ շատ մրցույթների, ունեմ դիպլոմներ, նաեւ դափնեկիր եմ, եւ որոշեցի շարունակել ուսումս Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում, դասատու Վելա Փարսադանյանն է, եւ 4 տարվա ընթացքում ինչ ստեղծագործություն անցել եմ, որոշել եմ այս մենահամերգին ներկայացնել հանդիսատեսին արևմտաեվրոպական, եվրոպական, ռուսական և հայկական կոմպոզիտորների գրված ստեղծագործություններ՝ Կոմիտաս, Խաչատրյան, Ռախմանինով, Բախ, Մոցարտ։ Ուզում եմ շարունակել կրթությունս, շարունակելու եմ Երևանի պետական կոնսերվատորիայում և ուզում եմ դառնալ հայտնի դաշնակահարուհի, հուսով եմ կստացվի։ Ես փոքր ժամանակվանից շատ եմ սիրել դաշնամուր գործիքը և դրա համար էլ հաճախել եմ դաշնամուրի։ Ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց երաժշտության, ես երաժշտությամբ հանգստանում եմ։ Հաճախել եմ ջութակի 2 տարի, վոկալ, բայց ես ունեմ լավ լսողություն և կարողանում եմ նվագել տարբեր գործիքների վրա, կիթառ, քանոն։ Ես անպայման ուզում եմ վերադառնալ դառնալ Արցախ եւ կրթեմ լավ մասնագետներ, փոխանցեմ իմ գիտելիքներն ու փորձը, որպեսզի օգտակար լինեմ Արցախ աշխարհին։ Եվ հուսով եմ կտամ ավելի շատ մենահամերգներ։ Ես օրը պարապում եմ 4 ժամ, բացի դաշնամուրից նաեւ ես հաճախում եմ ազգագրական բարի խումբ, Թումո, ուզում եմ բազմակողմանի զարգացած լինել։ Բոլոր դեպքերում դաշնակահարուհի Գայանե Արզումանյանի նպատակներն ու ծրագրերն ամուր թելերով Արցախի ու հայ երաշտաշխարհի հետ են կապված։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Իմ սրտի լազուր երկինքն է ամպեր։ Չեմ ուզում ինձնից հեռու քեզ ճամփել։ Անհանգիստ շնչել, շարունակ ինքսից տանջել, եթե ծաղրացու եմ քեզ համար եղել, ասա ինձ այդ մասին, սիրտը սարցունքով ես դու հեղեղել, կարնան քեզին, եթե ծաղրացու եմ քեզ համար եղել, Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15-ն, 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիո բաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր հուշարձանների եւ պատմական կոթողների միջազգային օրն է։ Ռադիո Սիրողի համաշխարային օրն է։ Հայաստանի պատմական եւ մշակութային հուշարձանների օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ֆրանսուա Լուի դե Վիլմորենը, ֆրանսիացի գենետիկ, շաքարիչ ակնդեղի գիտական սելեկցիայի հիմնադիրը, Պոլ Էմիլ Լեկոկ դե Բուաբոդրանը, ֆրանսիացի քիմիկոս, բացահայտել է գալիումը, սամարիումը և դիսպրոզիումը, Ալեքսանդր Շիրվանզադեն, հայ նշանավոր գրող, դրամատուրգ, Ջորջ Հերբերտ Հիչինգսը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Վլադիմիր Վասիլևը, բալետի ռուս դերասան, բալետմաստեր, մանկավար, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Ջոզեֆ Գոլդշտայնը, ամերիկացի մոլեկուլային գենետիկ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Եվգենի Գարկուշևը, ռուս ֆանտաստիկ գրող։ Երբ հոգու խորքում անդունդ, իմ ընկերը մենություն է դառնում, ինչ արժեք ունի քո սերը, նա տալիս է պարզ այդ հարց, ամպերին, որ քո կերպարն են առնում, ինչ արժեք հենդի վերքերը, որ բացել է քո այդ սերը, գոյությունս փակելով իրենում, քամի ութվում է թե տեսնում է այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում, ստախոս էին աստղերը, որ ասում են թե ամպարտ է, սերը այն հոգու, որ լույս է պնդրում, Донская земля. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина, не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина, мелькают Арбатом знакомые лица, с аллей цыганки заходят в дома. Подайте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Подайте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. А где-то уж кони проносятся к яру, ну что загрустили, мой юный корнет. А в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут в кабинет. А в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут в кабинет. Над Доном угрюмым идем эскадроном, на бой вдохновляет Россия страна. Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, надеть ордена. Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, надеть ордена. Зачем нам поручик, чужая земля? Na im zuschele an huscheli, na im huise an tarakuise, na im luise mut gischeri, na im huise an tarakuise, na im luise mut gischeri. Na auf jegeler կյանքս բեկել էր, բախտս թեքել էր ինքն իր բախտի, բայց արդեն ուշ է, ուշը մշուշ է, սերը քնքուշ էր կես գիշերի, բայց արդեն ուշ է, ուշը մշուշ է, սերը քնքուշ էր կես գիշերի. Ներսարի, ներսարի, ինչ ես կանգնել, ինչ ես հիմա ժպիտով քարացրել, սա Երևանն է, այստեղ դու տանն ես, ուր քեզ սպասում են դրկես գիշերին, ու կամ սիրում են, կամ հայհոյում են, երբ պիշտը ծնում են աննիշելի. Աբրահամ Լինքոլն ասել է. Մարդկանց մեծ մասը երջանիկ է այնքանով, որքանով իրենք են որոշում երջանիկ լինել։ Եղեք երջանիկ միշտ ու պահեք ձեր երջանկությունը ամուր։